مونږ ته معلومه ده چې دا خلک کمی خبری پتا پسې جوړوي، داغې د وجنا ستا زړه ته سخت تکلیف رسیږي.